ستومانی دی ستومانی زولانی داز غاکیو آهو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو آهو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو ستومانی دی ستومانی زولانی داز غاکیو آهو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو آهو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو ستومانی زولانی دی دلوی دست زروا کانو فری بونا خونسان شوی دی دل غرد شیطانانو فری بونا خونسان شوی دی دل غرد شیطانانو آشر مورتا کڑی دا تنکو تنکو ظلمیو آہو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو ستومانی دی ستومانی زولانی دا از غاکایو آہو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو آہو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو دا وقت آغود بند کڑو دایو سب غندی جانا که خدای کول ډیر زر باشی پتا سکلو پیخمانا که خدای کول ډیر زر باشی پتا سکلو پیخمانا نیوال مو وحشی توری تیاری دیل مرایو آهو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو ستومانی دی ستومانی زولانی از غاکایو آهو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو آهو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو دمین امتحان دی دلیلا وینا پکار دا دستاری قربان ایتا طالب جان مجنون تیار دا دستاری قربان ایتا طالب جان مجنون تیار دا دعیش پسولو خیگی داری وزیل غڑیو آهو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو ستومانی دی ستومانی زولانی از غاکایو آهو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو آهو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو ملگاریا فکر مالا زولانی شوی تو بگاری درب سپینو لگ کرو پاکی و وستلی لاری درب سپینو لگ کرو پاکی و وستلی لاری جہان اس پوری خان دی دغالیم پنندارایو آہو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو ستومانی دی ستومانی زولانی دا از غاکایو آہو بنا لگی دلی پر دی گل گل گل غوٹایو آہو بنا لگی دلی